Ekspert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 27 dzień sierpnia, jest 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Trwa rada gabinetowa. Prezydent rozmawia z rządem o budżecie i strategicznych inwestycjach. Trzeci wychowawca z ośrodka w Jerzmanicach-Zdroju podejrzane o znęcanie się nad podopiecznymi. Duński MSZ wzywa amerykańskiego dyplomatę w związku z doniesieniami o tajnej misji na Grenlandii. Wymianą uprzejmości i złośliwości rozpoczęła się Rada Gabinetowa w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki zaprosił premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów na rozmowy dotyczące m.in. stanu finansów publicznych oraz inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny i Elektrownia Jądrowa. Michał Makowski słuchał wystąpień prezydenta i premiera. Michale, co z nich wynikało? Prezydent Nawrocki zachęcał rząd do odrzucania umowy z Mercosurem i nazwał ją końcem polskiego rynku drobiu, wołowiny czy też produkcji zbóż. Prezydent namawiał również partie polityczne tworzące rząd do aktualizacji swoich zobowiązań wyborczych i zapowiedział, że nie poprze propozycji podwyżki akcyzy na alkohol, podatku cukrowego czy innych danin. Podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować jako prezydent Polski. Uznaję, że więcej wysiłku wymaga to od strony rządowej, od Ministerstwa Finansów, żeby doszczelnić system podatkowy. Premier Tusk odpowiadał, że Polska zbliża się do granicy zadłużenia, bo chce realizować projekty rozwojowe i rekordowe wydatki na zbrojenia. Z drugiej strony premier mówił o pożegnaniu drożyzny po rządach Prawa i Sprawiedliwości i dobrych wynikach polskiej gospodarki. Rządzimy niecałe 2 lata. I mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie. Teraz 3,4%. Mamy jedno z najniższych bezrobocia w Unii Europejskiej. Co do wspomnianych wcześniej złośliwości, to prezydent wytknął ministrowi finansów zablokowanie pieniędzy z dotacji i subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości, które utrudniło sfinansowanie kampanii wyborczej Karola Nawrockiego. Z kolei premier ironizował, że ludzie z Pałacu Prezydenckiego słyną z pracowitości i podkreślił hasło "My robimy, nie gadamy". Michał Makowski, dziękuję za relację. Są zarzuty dla trzeciego wychowawcy z ośrodka w Jerzmanicach-Zdroju na Dolnym Śląsku. On też miał stosować przemoc wobec podopiecznych. Prokuratorzy z Legnicy przejrzeli nagrania z kamer zabezpieczone jesienią ubiegłego roku. To wtedy niespełna 13-letni chłopiec, po tym jak został wielokrotnie pobity i znieważony przez innego wychowawcę, Jacka T., usiłował popełnić samobójstwo. Do dziś jest w szpitalu w ciężkim stanie. Krzysztofowi S. postawiliśmy zarzuty, bo na nagraniach widać, jak wyciąga nastolatka z łóżka za nogę, mówi rzeczniczka prokuratury w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Jest to zarzut naruszenia nietykalności cielesnej w stosunku do tego wychowanka, który potem podjął próbę targnięcia się na własne życie. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Wychowawca twierdzi, że do takiego zachowania został sprowokowany przez nastolatka. Został odsunięty od pracy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii wezwało najwyższego rangu amerykańskiego dyplomatę w tym kraju w związku z doniesieniami o prowadzeniu tajnych operacji wpływów na Grenlandię przez obywateli Stanów Zjednoczonych, poinformowała duńska telewizja. Jak podała zdaniem duńskiego rządu, co najmniej 3 Amerykanów związanych z administracją Donalda Trumpa brało udział w misji na Grenlandii, która jest terytorium zależnym Danii. Prezydent USA twierdzi, że chce, by Stany Zjednoczone przejęły bogatą w minerały i strategicznie położoną Grenlandię ze względu na interesy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego i nie wykluczył użycia siły. 63-latka skazana w Estonii za szpiegostwo na rzecz Rosji ma trafić do więzienia na 3 lata. Według prokuratury kobieta współpracowała z rosyjskimi służbami, przekazując im dane o technologiach wojskowych wykorzystywanych na estońskim terytorium. Zbierała też informacje o funkcjonariuszach policji oraz osobach mieszkających w Rosji, ale pracujących w Estonii. Sama również funkcjonowała w podobny sposób. Prokuratura poinformowała także, że kobieta dwukrotnie próbowała przemycić do Rosji luksusowe wina o wartości 300 euro, łamiąc zakaz eksportu tego rodzaju towarów. 63-latka przyznała się do winy i, jak powiedziała, głęboko żałuje tego, co zrobiła. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Trudno im skorzystać z orlików, dlatego już we wrześniu w Tarnowie powstanie pierwsze boisko do piłki nożnej dla małych dzieci. Będzie niewielkie, ale najmłodszym mieszkańcom osiedla Jasna da możliwość rozpoczęcia przygody z piłką nożną i sportem. Błażej z bloku przy ulicy Bitwy pod Studziankami w Tarnowie nie może się doczekać otwarcia boiska piłkarskiego dla małych dzieci. Bo niektórzy starsi zajmują boiska przez kilka godzin czasami, nie chcą wpuszczać, a czasami nie grają. Tutaj moglibyście? Tak, bo oni mieliby te większe boiska, a my moglibyśmy mieć mniejsze. Małe boiska do piłki nożnej oraz koszykówki zastąpią asfaltowy plac z bramkami, o co od lat starała się Rada Osiedla Jasna, podkreśla przewodniczący zarządu osiedla Mirosław Poświatowski. W sytuacji, kiedy pojawia się inwestycja dedykowana specjalnie małym dzieciom, więc mamy nadzieję, że nie będzie okupowana przez różnych wyrostków, że nie będzie obiekt niszczony, dewastowany, jak to niestety bywa. Na boisku do piłki nożnej dla małych dzieci na osiedlu Jasna w Tarnowie za kilka dni zostanie zainstalowana sztuczna trawa. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatury znów letnie. Będzie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Dolnym Śląsku. Prawie wszędzie sporo słońca, tylko na zachodzie miejscami może się chmurzyć i po południu może tam padać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:05. Dobrego dnia. Anna Regulska, Zuzanna Olbińska, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry, dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Ten adres przyda się w tej godzinie. Zaczynamy ją od Radiohead. Yourself you do, and that's why we're here. 10 minut po 10. Plan na tę godzinę mamy całkiem ambitny, bo i piknik naukowy oczywiście, ale też fajny film. Do tego też kalendarium muzyczne z bardzo wyjątkową płytą. No i też płyta tygodnia, którą rozkładamy na czynniki pierwsze. Słuchamy sobie wspólnie. Somber, 20-latek z Nowego Jorku, który zachwyca nas swoim głosem. I Barely Know Her. To jest właśnie tytuł tego debiutanckiego albumu, który ukazał się całkiem niedawno, więc jest to rzecz bardzo aktualna, świeża, pachnąca i doskonale brzmiąca. Undressed to jest kolejna piosenka, którą usłyszymy za chwilę na trójkowej antenie, a jeżeli ktoś ma ochotę mieć tę płytę u siebie w domu, to proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Mówiłem, że ten adres się przyda. Somber, I Barely Know Her i Undressed. To jest oczywiście to nagranie, które można znaleźć na płycie debiutanckiej, którą współprodukował Tony Burke, czyli taka ważna postać świata muzyczki. Beck, Black Rebel Motorcycle Club, czy na przykład Peter Gabriel, to są te nazwiska i te zespoły, z którymi Tony Burke miał do czynienia, a teraz wspiera właśnie tego młodego wokalistę, który nas czaruje swoimi dźwiękami. 14 minut po 10, kalendarium muzyczne, oczywiście 27 sierpnia, rok 1991. Tego dnia ukazała się bardzo ważna płyta, myślę, że też dla nas wszystkich, bo większość osób ją zna i robi za każdym razem głośniej radio, kiedy pojawia się właśnie to nagranie. Alive i Pearl Jam, a album zatytułowany ten, to była ta pierwsza płyta formacji Pearl Jam, wydana właśnie na początku lat 90. Pearl Jam, jeden z zespołów z tak zwanej Wielkiej Czwórki z Seattle, obok Alice in Chains, Nirvana, i Soundgarden. Kraciaste koszule, rockowa muzyka, no takie pierwsze z brzegu skojarzenia związane między innymi z muzyką tego zespołu, ale myślę, że zdecydowanie głębsze są te refleksje. Ważna płyta. cię zachwycam. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z tym tchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Że razem z tobą zniknęło mi wszystko. Że w moim życiu szaleje śnieżyca. I to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić. To Trójka i audycja Dobrego Dnia. Do 11 jesteśmy z Państwem. Jak się okazuje, grać można oczywiście nie tylko na komputerze czy konsoli. Grać można również na bez prądu. No i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o planszówki. Jeśli słyszę słowo gry, to od razu mam uwagę w tej sytuacji. No bo jestem graczem faktycznie, to tak przy okazji samograja. Natomiast dzisiaj jest Dzień Gier Książkowych i to są gry paragrafowe, czyli możemy i czytać, i się dobrze bawić, i decydować o losach bohaterów. Ta pierwsza gra książkowa, którą pamiętam, no to gdzieś tak w okolicach lat 90. Wojownik Autostrady, czyli taka grupka ocaleńców wojny atomowej pod przywództwem Cala Phoenixa, która to przedzierała się przez Teksas. No i faktycznie dużo było z tym zabawy, ale też podejmowania takich pierwszych, odważnych, być może dorosłych, tak to nazwijmy, decyzji. Dziś Dzień Gier Książkowych, powieść paragrafowa Wojownik Autostrady, to jest rekomendacja moja, ale być może ktoś zna inne tytuły. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości w każdej sprawie, również w tej. Too long.

tej doniczce, czy dobrze jest postawiona, czy mam odpowiednie naświetlenie, czy wilgotność gleby jest w porządku, czy nie trzeba jej podlać. I to był taki pierwsza część, a teraz mamy system podlewania, że można też to podlewać zdalnie. Studenci stworzyli niskobudżetową platformę i ten zdalny mechanizm sam mierzy wilgotność gleby, kontroluje nasłonecznienie, a w razie potrzeby włącza pompę i podlewa kwiaty. A to wszystko można zrobić z poziomu przeglądarki internetowej. A działa to tak. Mamy w naszym systemie dwa rodzaje jednostek, że tak to nazwę. Jest nasza jednostka sterująca oraz nasza jednostka podrzędna, sterowana. Nasza jednostka sterowana odpowiada za zebranie danych, za pomiar, za zebranie danych z czujników oraz przesłanie tych danych do jednostki głównej, która zajmuje się sterowaniem naszym ogrodem. Ona odbiera dane i przekazuje je dalej na serwer czy do komputera, gdzie te dane są, powiedzmy w uproszczeniu, że analizowane, nieco skalowane, ponieważ chcemy zamiast napięcia odczytywać po prostu procenty dla użytkownika, żeby mógł widzieć, czy roślinka ma odpowiednie parametry. I to wszystko jest wywoływane z interfejsu użytkownika, gdzie użytkownik ma proste cztery przyciski. Jeden z przycisków to podlej, kolejny to zrób pomiar, pozostałe dwa to wyświetl statystyki i wyświetl dane. Mówi współtwórca projektu Mateusz Górnisiewicz, absolwent Politechniki Krakowskiej. Do jednego centrum sterowania można podłączyć wiele pojedynczych podstawek z kwiatami i zarządzać nimi po podłączeniu się do sieci, w której znajduje się urządzenie. A na koniec, za pomocą jednego przycisku na serwerze, da się podlać wybraną doniczkę. A to wszystko dzięki specjalnym czujnikom. Mamy czujnik natężenia światła. Właśnie na wykresie ze zebranych danych można zobaczyć poziom naświetlenia, kratka w procentach, zdecydować, czy nie trzeba go przełożyć bardziej zacienione miejsce. Pomysł narodził się z życia codziennego. Wiele osób zapomina o podlewaniu roślin albo nie wie, ile wody czy światła potrzebują. Garden to projekt, który łączy technologię z codziennym życiem w naprawdę sprytny sposób. Nie wiem jak państwo, ale jestem kupiony, zwłaszcza tym przyciskiem podlej. A czy mówią państwo do swoich roślin? I co konkretnie, jeżeli to nie tajemnica? Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Czekamy oczywiście na te sygnały. A Monika Suszek w Pikniku Naukowym w każdy poniedziałek i w każdą środę o 10.30, ale jeżeli ktoś nie może się doczekać, to zapraszamy na platformę podcasty.polskieradio.pl. Tutaj wszystkie odcinki tego cyklu. Sometimes I get to losing all. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Love has got me racing. Dla ciebie, krzyk mody był już dziś o książkach interaktywnych. No to dobrze się nam ten temat łączy, bo wiadomo, że Geralt z Rivii, czyli Wiedźmin, to postać, która narodziła się w głowie Andrzeja Sapkowskiego. Potem były opowiadania, potem była cała książkowa saga. Następnie również ekranizacja w postaci serii gier wideo, doskonale przyjętych. No i też seriale, nie tylko te nakręcone przez Polaków, ale również ten Netflixowy serial. No i wydawać by się mogło, że to taka kura znosząca złote jajka, ponieważ właściwie wszystko, co z Wiedźminem sprzedawało się doskonale, poza serialem The Rats, bo jak się okazuje, serial jest już nakręcony, natomiast cały czas nie ma decyzji, w jakiej formie zostanie pokazany. Czy to w postaci takiego długiego, specjalnego odcinka, czy może jako retrospekcję w kolejnym sezonie Wiedźmina, szykowanym przez Netflix właśnie. Podobno wszystko w tym serialu poszło nie tak i za kulisami była katastrofa. To informacje, które przekazują osoby, które są blisko tego projektu The Rats. Los jest nadal niepewny. Zamiast pełnego miniserialu mogą być to właśnie wspomniane retrospekcje albo jeden długi odcinek. Natomiast miał być to przede wszystkim prequel Wiedźmina, taki miniserial składający się z 6-8 epizodów opowiadających historię grupy nastolatków, których Ciri poznała pod koniec trzeciego sezonu Wiedźmina. Szczęśliwie są książki, szczęśliwie są też gry. No i jeżeli ktoś jeszcze nie miał przyjemności, no to podpowiadamy, że Wiedźmin 3, gra wideo w tym roku, obchodzi swoje 10. urodziny. No, jeżeli możemy powiedzieć tak w kontekście gry wideo. No dobrze, 10. rocznicę wydania. David Bowie, Changes, to przed nami, a za chwilę wskoczymy do świata filmu. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Wanna be a richer man? Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripple. Change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to it. Time may change me. You can't twist time. Changes. Turn and face the strain. Changes. Oh, look out. Fantastyczne David Bowie Changes. To już za nami. Za 14 minut wybije 11. Dobrego dnia oczywiście w Trójce. @polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami kontaktować w każdej sprawie. Między innymi pan Stefan napisał i o Radiohead, ale też o tym, że dzięki Pearl Jam i piosence Live jest w niebo wzięty. Dziękujemy oczywiście za tę wiadomość i za podzielenie się taką właśnie refleksją. My również uwielbiamy tę płytę. Debiutancki album Ten, który właśnie dzisiaj ma kolejną rocznicę, został wydany w 91 roku. A jeżeli chodzi o sprawę aktualną oczywiście, to płyta tygodnia, Somber I Barely Know Her. Ta płyta trafiła do pana Tomasza, więc gratulujemy. Niebawem listonosz przyniesie i będzie okazja, żeby się cieszyć właśnie z tej muzyki. No dobrze, to teraz obiecana już kwestia filmowa. Fajny film. W piątek rozpocznie się festiwal filmowy Homasz A. Kieślowski. To już 14. edycja wydarzenia odwołującego się do ważnej nie tylko dla polskiego kina twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Trójka patronuje temu festiwalowi, stąd też w Sokołowisku na pewno nie zabraknie Ryszarda Jaźwińskiego. A na Dolnym Śląsku będę cały weekend, bo festiwal potrwa jak zwykle 3 dni, czyli od piątku do niedzieli. Nie przypadkiem odbywa się właśnie w Sokołowsku, bo dzieciństwo i wczesna młodość Krzysztofa Kieślowskiego były silnie powiązane właśnie z tym uzdrowiskiem. Homasz A. Kieślowski stwarza okazję do wielu spotkań przyjaciół i współpracowników reżysera, ale nie tylko. Jego filmy stają się też inspiracją do prezentacji współczesnego kina i oczywiście rozmowy o nim. Zresztą najlepiej wyjaśni to Diana Dąbrowska, filmoznawczyni i dyrektorka artystyczna festiwalu. Od 14 lat organizujemy to wydarzenie na Dolnym Śląsku i ta postać, która jest w tytule naszego festiwalu, czyli postać i figura Krzysztofa Kieślowskiego, od 14 lat służy nam za cenną inspirację, bo nasz festiwal to nie jest tylko retrospektywa twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, zresztą panuje często takie przekonanie, że my się co roku spotykamy, żeby oglądać tylko filmy Krzysztofa Kieślowskiego, zarówno dokumenty, jak i fabuły, ale właśnie idea jest taka, żeby punktem wyjścia było dzieło mistrza, ale wokół tego tak naprawdę chcemy zataczać różnego rodzaju kręgi wokół debiutów, wokół filmów twórców i twórczyń innych narodowości, żeby wskazać na pewien dialog, bo właśnie dialog, rozmowa były najważniejsze w takim ujęciu filozoficznym twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Rozmów więc i spotkań przy okazji projekcji w Sokołowsku na pewno nie zabraknie. Co roku każda edycja wydarzenia ma swoje obowiązujące motto. Zwykle też punktem wyjścia do wspomnianego przed chwilą dialogu jest wybrany film Krzysztofa Kieślowskiego. I tak też będzie i tym razem. Raz jeszcze Diana Dąbrowska. W tym roku postawiliśmy na takie hasło końce i początki, w ogóle taka idea historii, która się powtarza na dobre i na złe. Ile jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego tak naprawdę wszystkich takich uwag, które będą gdzieś naszym takim światłem na przyszłość, jakie błędy popełniamy. Dziś ta refleksja o tym takim tańcu historii, o tym właśnie kole, który z jednej strony może być gdzieś takim kołem emancypacji, pewnej zmiany, a z drugiej strony często to koło zaciska się, prawda, boleśnie na naszej szyi i teraz właśnie czy wyciągniemy z tego jakieś cenne lekcje. I połączyliśmy to hasło końce i początki z filmem, który właściwie należy do takich najważniejszych dzieł w dorobku Krzysztofa Kieślowskiego, czyli pierwsze ogniwo tak zwanej trylogii kolorowej, jak to się często na to mówi, trzy kolory, niebieski film, w którym wystąpiła zresztą z nagrodą w Wenecji, sam film też dostał Złotego Lwa w Wenecji, Juliette Binoche, i to jest punkt wyjścia dla naszych rozważań. Nic więc dziwnego, że wśród gości tegorocznej edycji festiwalu Homasz A. Kieślowski znaleźli się współpracownicy reżysera właśnie na planie filmu Trzy kolory, niebieski. Między innymi autor zdjęć Sławomir Idziak, operatorzy kamer Piotr Jaksa i Henryk Jedynak, czy pracująca przy montażu Urszula Lesiak. Gości festiwalu jednak będzie znacznie więcej i z wieloma z nich spotkamy się również w trójkowych audycjach. Już dziś zapraszam więc na trójkowo-filmowo w piątek w samo południe oraz na audycję Wszystko Wszędzie Teraz w sobotę po 14:00, oczywiście w całości z Sokołowska. Oczywiście przyłączamy się do tych zaproszeń. Ryszard Jaźwiński zapraszał na festiwal filmowy Omasza Kieślowski. Będą to 3 ekscytujące dni, pełne filmowych emocji, no i niezapomnianych spotkań. Za 9 minut 11. Świata, czyli Happiness is Easy. Wspomnienie muzyczne sprzed lat, a więcej takich retrospekcji po godzinie 11. Za chwilę muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda. Dziękujemy za dzisiaj. Zuzanna Olbińska, Anna Regulska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. To my ex, but God damn it, I should've